coś mi świta. Cztery minuty po piątej. Martini Polis, salonowe lwy. Lwy to przyzwyczajone do upałów, przynajmniej te żyjące na wolności. Gorąco, proszę Państwa, dbajmy o zwierzaki. Hot dog to akurat nie w tym kontekście. Też syndrom gotującej się żaby, tego też nie polecamy. Ale teraz bez metafor, konkretnie. Jak schłodzić naszego pupila? Jak sprawić ten termiczny komfort? To na pewno podpowiemy Państwu około 6.20. Zapraszamy do trójki. Tymczasem jeszcze z kalendarium muzycznego. Basista grupy Free, Andy Frazier, 73. rocznica urodzin. Nie żyje od 10 lat. A kiedyś z kolegami to tak oto grał fantastycznie w trójce Wishing Well. Take out your head, kick out your shoes. I know you ain't going anywhere. Run round the town, singing your blues. I know you ain't going anywhere. Your mama's been a good friend of mine, but your shoot yourself, or is that what you're trying to do? Free, trójka włączona, czyli można śmiało powiedzieć też All Right Now. 8 minut po piątej. To mnie niebywale rozbawiło, bo mniej więcej 3 dni temu w sklepie zobaczyłem koszulkę, t-shirt i po prostu nie mogłem się oprzeć. Byłem zachwycony. Szczególnie, że przeceny 3 dychy. No i proszę bardzo, jest na klacie DeLorean. A dziś sprawdzam i okazuje się, że w 85, 3 lipca właśnie, premierę miał film, to pewnie no część z Państwa doskonale wie, Powrót do przyszłości. Akurat teraz nie to, czego słuchał na Walkmanie główny bohater McFly, Marty McFly, czyli grupa Van Halen, raczej Huey Lewis and the News, Powrót do przyszłości. Ale nasz, myślę, że do tej wspaniałej kinowej przeszłości. The Power of Love w trójce. With me to the distant shore, we won't hesitate. break down the garden gate. There's not much time left today. Minut po piątej, trójka, coś mi świta. Life is a highway. No to właśnie tak, po drodze zawsze z trójką i też przyjemniej się płynie. Choć diagnoza po wczorajszym upalnym dniu to jednak niewesoła. Susza wywarła wielkie spustoszenie. Maliny się kończą. Co ty tam widzisz? Koń, krowa, kura, kaczka. Kura, kaczka, drób. W tak pięknych okolicznościach przyrody. I tego, i niepowtarzalnej. Pani pozwoli. I pan również. Że powiemy teraz w trójce o pogodzie. Proszę Państwa, na blaszanym parapecie to jajko będzie można spokojnie usmażyć, skoro w Warszawie i w Kielcach maksymalnie nawet 36 stopni. Schładzać się będzie jednak od zachodu, bo w Szczecinie już 24, na wschodzie 35, nad morzem może chwilami pokropić, w Olsztynie i w Suwałkach ponoć zaburzenia. A tutaj takie granie, które zachęca na przykład do schładzania się kostką lodu. Schładzają jednocześnie, ależ rozgrzewa. A taki szereg to w bajorze by się taplał jak za gorąco.

nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Nie musisz mówić nic, weźmiemy pół na pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Lepiej nie mówić nic, weźmiemy pół na pół. Jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym też z nim na karnocy tak słodko kłam. Ja nie zapytam, weźmiemy pół na pół. Chodź, weźmiemy pół na karnocy tak słodko kłam. Muzyczne schłodzenie mrozu w Trójce w proporcjach, może lepiej w stosunku pół na pół. A w całości badania wskazują, że duńska Kopenhaga jest miastem, w którym po prostu idealnie się żyje. Wczoraj podsłuchałem w audycji Myśliwiecka 357. Michał Nogaś taki też temat zaproponował. Dziś rozwinięcie w poranku, ale szerzej będzie o całej Danii. Krótko mówiąc, rewolucyjne prawo ma zostać wprowadzone. Głos, twarz, wizerunek, czyli niektórym może się żyć jeszcze lepiej. O co chodzi, na pewno opowiemy około 6.40, więc oczywiście zapraszamy do Trójki. Tymczasem I'll be back. 3 lipca, rok 1991. W kinach pojawił się Terminator 2, czyli Dzień Sądu. Zatem można powiedzieć, że gramy z playlisty Sary Connor w programie trzecim Guns N' Roses. You could be mine. Out. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 13 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut do 6, 3 dzień lipca, czwartek, imieniny Jacka, Tomasza, Leona, Józefa, Mirosława. A jest jeszcze jedna dama, mianowicie Kamelia. Dzień czerwonej, ostrej papryczki. To może tak, skoro to dama kameliowa, to może od rana lżejsze obyczaje, no i tak bardziej pikantnie podchodzić do życia. Zachód słońca dziś o 21.01. Zmierzch, tutaj aktor Robert Pattinson podpowiada 21.50. A u nas niezmiennie o tej porze, jak codziennie w Trójce. Coś mi świta. Olga Szućko, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Na hokejówki

Stańcie przed lustrami. To efekt, gdy płeć męska choruje na tak zwaną, jak to się mówi, lustrzycę. A tutaj plaża, trzeba się rozebrać. Chłodna woda też na pewno nie pomaga. Choć wielu absolutnie do tego wagi nie przywiązuje. Ale jeżeli któryś z panów chce coś zmienić, to w Trójce na przykład biegam, bo lubię. Prowadzący Krzysztof Łoniewski biega, zachęca, no i naprawdę wygląda bardzo zdrowo. Więc polecamy również ten punkt programowy. Trójki. 19,5 minuty do szóstej. Spot saturatora, można powiedzieć. Teraz zagramy, jak było śpiewane w utworze Rusz Europy. No tak, czasy, gdy pod hutą Warszawa grało się w piłkę, przede wszystkim w wakacje, a później po tej piłce chodziło się na wodę z sokiem. Jak oczywiście było trochę więcej kasy, jak nie, no to taką mineralną, chciałem powiedzieć suchą, no ale bez sensu. No a wieczorami słuchało się akurat takich nagrań do wspomnień z sentymentem. The Cure w Trójce. Touch the sky. I shine to the heavens. I shine. the Vecco Street is. Minuty do szóstej. Co słychać u Sławosza tam w kosmosie? Co Sławosz robi? Może na przykład orbituje bez cukru. Swoją drogą to też ciekawe, jakie jest kosmiczne menu. Ale o tym, czym się zajmuje Sławosz, to opowiemy Państwu około 7.15, a tutaj na ziemi nowy singiel grupy Hej aspiruje do listy. Jeżeli chcecie Państwo wpuścić Bezruch do trzydziestki, do pierwszej trójki, może tak od razu, jak to się mówi, z kopyta, to głosujcie na naszej stronie. Głosować można do piątku, do 12.00. Lista, niezależnie czy też to wakacje, czy nie, czy lato bez zmian, w piątek o 19.00. No to na utwierdzenie, że to fajne. Teraz Hej w programie trzecim. Bezruch.